เรื่องสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย วิสวัตที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันแห่งศีลแห่งธรรมวันแห่งคุณงามความดีสำหรับผู้ที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งอาตมาเองก็ในมีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายในทางซุ้มเสียงแห่งศีลแห่งธรรมอีกครั้งหนึ่งตามหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งก็ได้ห่างเหินไปเป็นเวลานานเนื่องจากว่าได้พาพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรขึ้นไปอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรคบเสพเตนาสนะป่าอันสงบวิเวกที่อุทยานแห่งชาติห้วยหวดคุ้นเขาผู่พานอยู่ในป่าดงพงไพรไกลจากเสียงผู้เสียงคนและเทคโนโลยีไปสักเกือบเดือนไปอยู่ในป่าลึกเขตอำเภอดงหลวงก็เลยเป็นเหตุให้ได้เหินห่างกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายทางส่งเสียงจึงเป็นเหตุให้ทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุบางแห่งได้ติดตามบุกป่าฝ่าดงไปหาจนถึงเพื่อต้องการส่งเสียงมาพบกับพี่น้องทางศีลทางธรรมคืออันนั้นเป็นการกระทำประโยชน์ตนประโยชน์เพื่อความเจริญแห่งพระศาสนาหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อบวชมาแล้วก็จะต้องพยายามทำให้ยิ่งในการอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาศีลสมาธิปัญญาควรจะมีเวลาปฏิสันลีในวิหารอยู่ในที่หลีกเล่นให้แก่ตนเองอาตมานั้นไม่ค่อยมีเวลาสำหรับตนเองมากนักไม่ค่อยมีเวลาสำหรับลูกศิษย์ลูกหาซึ่งก็มีมากพอสมควรวันเวลาได้ผ่านเลยไปตลอดเวลาด้วยการเที่ยวจาริกแสดงธรรมปาฐกถาธรรมในที่ต่างๆจึงอยากจะมีเวลาอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เลยได้พาพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านี้เข้าไปอยู่ในป่าลึกซึ่งไม่มีทางรถก็มีญาติโยมตามไปครั้งแรกก็ตกลงกันว่าเราจะกินข้าวเปล่าๆ20วันทุกๆปีแต่ก่อนเราเคยกินมาม่าอาหารสำเร็จรูปให้องค์ละ2ห่อต่อ1วันแต่ปีนี้มาคิดใหม่อีกว่าเราไม่มีเงินจะไปซื้อมาม่ามันแพงแล้วมาม่านั้นมันก็คงจะไม่มีวิตามินโปรตีนอะไรมากนักเกินกว่าข้าวอาตมาก็ได้ตกลงบอกพระสงฆ์องค์เจ้าว่าเราจะต้องกินข้าวเปล่าเอาข้าวเหนียวไปต้มกินในป่าเสียข้าวเปล่าก็คงจะอยู่ได้หรอกอยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมไม่อะไรกับความอร่อยอร่อยทั้งหลายเทวกาเมสุอนเปกินันติไม่อะไรในกามกามในอาหารก็คือความอร่อยอร่อยไม่สนใจกับความอร่อยไม่หัวซานนำแสบทั้งหลายถ้าพูดเป็นภาษาภาคอีสานที่นี่พระเดชพระคุณท่านพระครูวิจิตสกลการเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนครของเราเนี่ยท่านก็บอกว่ามันจะหอดไปมั้งกินข้าวเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากินข้าวกับน้ำปลาคุกน้ำปลาต้มข้าวเอาน้ำปลาใส่หรือน้ำซีอิ๊วจะดีกว่ากินเปล่าๆนะท่านก็เลยเอาน้ำปลานี่ถวายมาเป็นลังให้โยมที่ติดตามไปต้มแล้วก็ใส่น้ำปลาซีอิ๊วกินเข้าไปเพราะว่าสามเณรตัวเล็ก แกกำลังเจริญเติบโตอาตมาก็ตกลงตอนนี้กินมังสวิรัติกันเต็มตัวข้าวเปล่าๆกับน้ำซีอิ๊ว20วันบนขุนเขาโผผานรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดคบเสพธรรมชาติอย่างมากเลยฟังเสียงวีหกนกกาขุนเขาเคี้ยวชะอุ่มไม่อยากจะกลับลงมาเลยมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสขุนเขาเขียวดังเมฆรุจิเรขางามดีทั้งวารีใสสะอาดดารดาด้วยแนวไพรมองแล้วแสนชื่นใจหาสุขใดมาเปรียบปานไม่ได้ยินเสียงนกหัวขวานภาคอีสานว่านกสไลไม่ได้ยินมานานแล้วแต่ที่น้ำตกแก่งโพต้นน้ำห้วยไซห้วยไข่ห้วยสายภูผาแดงภูผาพางภูหลักควายมองไปทางด้านทิศเหนือก็เห็นภูผาแดงมองไปทางด้านทิศตะวันออกก็ภูหลักควายมองไปทางตะวันตกทางใต้ก็ล้วนแต่ขุนเขาเราอยู่ระหว่างเวิ้งผาเพิงผูกเหมือนอยู่ท่ามกลางอ้อมเกาะแห่งขุนเขาสายน้ำไหลรินมาไม่ขาดสายจากซอกเขาใสสะอาดฝูงปลาเล็กๆแหวกว่ายและตรงนี้มันพิเศษที่สุดก็คือว่ามีฝั่งอันราบเรียบน่าอยู่น่าอาศัยกลางกดลงตรงไหนก็น่าอยู่พุ่มไม้เตี้ยๆริมฝั่งน้ำแล้วก็ยังมีหาดทรายเม็ดละเอียดที่นิ่มมากหลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็มีโขดหินเป็นพวกโขดเคิร์นเนินผาตรอกหินห้วยทานมีน้ำตกไหลไปถึงแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้ภูมิภาคตรงนั้นคล้ายๆกันก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านใดเดินทางเมื่อท่านบวชแล้วเที่ยวไปหาแหล่งสงบวิเวกเพื่อประพฤติธรรมมีตอนหนึ่งท่านเล่าไว้ก่อนที่จะตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วท่านได้เล่ากับโพธิราชกุมารว่าดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้เที่ยวแสวงหาว่าอะไรเนาะคือกุศลอันเป็นสันติวรบทไม่มีธรรมอื่นที่จะยิ่งไปกว่าเราได้จาริกไปโดยลำดับในมคตชนบทบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมราชกุมารณที่ตรงนั้นภูมิภาคอันน่ารื่นรมไพลสนอันน่าเลื่อมใสมีแม่น้ำมีสายธารไหลมาอย่างไม่ขาดสายใสสะอาดมีทรายเม็ดละเอียดมีปลาตัวเล็กๆ เป็นฝูงแหวกว่ายอยู่มีท่าอันราบเรียบมีวิหกนกไพลส่งเสียงร้องเริงร่าโอ้ภูมิภาคอันน่ารื่นรมไพลสนอันน่าเลื่อมใสจริงหนอเหมาะแก่กุลบุตรผู้ปรารถนาความสงบจะนั่งลงทำความเพียรณตรงนั้นเราได้นั่งลงณตรงนั้นเองที่ตรงนั้นก็คือริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่พระศาสดาของเราได้ตรัสรู้ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตรงนี้คล้ายๆกันมากเลยเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยพาพระเนรของเราไปอยู่ตรงนี้ว่าจะกินข้าวเปล่าเก่งๆก็น้ำปลากับซีอิ๊วเพื่อเป็นการทรมานกิเลสเพราะว่ากิเลสมันได้ทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนแต่ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ในที่สุดญาติโยมรู้ก็ขอติดตามมาทำอาหารจากขาดพนมจากอำเภอบ้านม่วงจากกุฎบากในที่สุดเราก็ไม่ได้ทรมานกิเลสมากนักแต่ก็เอาวิธีใหม่เอาวิธีใหม่ก็คือนอนน้อยๆกลางวันก็ทำความเพียรมากๆตั้งแต่บ่าย2โมงกว่าๆ3โมงก็ตีละครั้งรวมกันนั่งสมาธิในลานหินใต้พุ่มไม้จนมืดแล้วก็ทำวัดแผ่เมตตาอบรมกันไปตอนกลางคืนก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน45เที่ยงคืน50ตีละครั้ง รวมกันได้ก็ตีหนึ่งก็ทำความเพียรกันไปยันสว่างทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนฟ้าสางแล้วก็แสดงธรรมให้กันฟังเพื่อเป็นการทดแทนคุณงามความดีของญาติโยมพุทธบริษัทที่คอยเป็นห่วงพระสงฆ์องค์เจ้าแม้จะไม่บอกไม่กล่าวพอรู้ข่าวก็ติดตามห้ามไว้ก็ไม่ฟังเพื่อจะไปทำอาหารถวายและยังไม่พอต้องตื่นดึกๆกับพระสงฆ์องค์เจ้าทำความเพียรด้วยก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้เกิดมาร่วมกันในแผ่นดินอันอุดมด้วยคุณธรรมอริยชาติอริยแผ่นดินนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันไพศาลที่เราไม่ไปเกิดในประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าเป็นอย่างนั้นใครเล่าจะเป็นผู้เอาใจใส่อนุเคราะห์ปัจจัยสี่แก่เราภิกษุสามเณรสมณะพราหมณ์ทั้งหลายนับว่าเมืองไทยของเรานี้ดีงามแท้ๆขอบคุณบรรพบุรุษของเราที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาสืบมาถึงเราแต่ก็มีความห่วงใยล่วงหน้าถึงพระพุทธศาสนาของเราในยุคปัจจุบันยุคที่โลกได้เจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์โลกเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีอาตมามีความหวั่นใจเอามากๆว่าบัดนี้โลกได้เจริญทางวัตถุจนท่วมทับจิตใจคนทั้งหลายกำลังดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อวัตถุอย่างเดียวจนไม่มีใครที่จะคิดเฉลียวใจเลยว่าสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนที่สุดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วัตถุแต่สิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนนั้นคือเรื่องของธรรมะเรื่องทางจิตใจวันนี้เรามาพูดกันถึงสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนอาตมากำลังจะนำท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าสู่เรื่องราวที่กำลังจะกล่าวในวันนี้ฝากท่านทั้งหลายต้อนรับอรุณในยามเช้าหรือก่อนที่พระอาทิตย์จะอัสดงในตอนเย็นเพราะว่าในขณะที่ผู้นี้หลายสถานีวิทยุกระจายเสียงนำไปออกรายการบางรายการก็เป็นตอนเย็นก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนที่พระอาทิตย์จะอัสดงในวันพระแต่บางรายการบางสถานีก็นำไปออกก่อนที่ฟ้าสางรับอรุณในวันใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนโลกทุกวันนี้กำลังจะเจริญแข่งกับเทวดาบนสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวัตถุทางแสวงหาความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีขยายอายตนะขยายสมรรถภาพของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายแต่ไม่ได้ขยายอายตนะสมรรถภาพประสิทธิภาพของจิตใจคือขยายความสามารถความเก่งกาจของอินทรีย์ห้าตาหูจมูกลิ้นกายเราได้เจริญทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนองตอบเพื่อขยายศักยภาพความเก่งกาจสามารถทางตาก็เหมือนกับมีตาทิพย์โลกทุกวันนี้เหมือนกับมีตาทิพย์ข่าวสารจากทุกๆขั้วโลกก็สามารถที่จะทำให้เราเห็นได้ในทางหน้าจอทีวีนอกจากนั้นเสียงจากทั่วโลกก็ทำให้เราได้ยินได้ชั่วพริบตาเดียวนั่นคือการขยายความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กลายมาเป็นเทคโนโลยีอันเป็นผลงานของวิทยาศาสตร์และนี้เหมือนกับตาทิพย์เหมือนกับหูทิพย์เหมือนกับจมูกทิพย์เหมือนกับปากนี่ก็กินของทิพย์อยากจะกินของร้อนอยากจะกินของเย็นอะไรต่างๆทำได้ง่ายน้ำต้มน้ำร้อนไม่ต้องหาฟืนหาไฟเสียบเข้าไปปั๊บเดียวอยากจะดูเรื่องราวอะไรที่ชอบใจกดแป๊กเดียวเท่านั้นเรียกว่ายุคนี้เป็นยุค push button age พูดเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่ายุคกดปุ่มไปเข้ามาถึงยุค information age ยุคข่าวสารข้อมูลไปขึ้นมาถึงขนาดนั้นชีวิตทุกวันนี้คล้ายกับว่าเป็นชีวิตที่สำเร็จรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เรื่องใจอินทรีย์ที่6คือเรื่องของจิตใจกำลังตกต่ำย่ำแย่ที่สุดเลยเพราะนั้นสิ่งที่มันกำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของวัตถุไ แต่มนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจกำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเรื่องราวเฉพาะทางวัตถุมาสนองตอบตาหูจมูกลิ้นกายและมาสนองตอบใจแต่ไม่พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของจิตใจขึ้นมาทุกวันนี้อาตมาอยากจะพูดว่าชีวิตกระป๋องข้ออภัยที่ใช้คำว่าชีวิตกระป๋องอะไรอะไรมันสำเร็จรูปไปหมดเหมือนกับอาหารกระป๋องแต่นี้อาหารอยู่เมืองนอกส่งเข้ามากินเมืองไทยอาหารเมืองไทยส่งเข้าไปเมืองนอกเรียกว่าอาหารกระป๋องอาหารเรชั่นอาหารสำเร็จรูปสิ่งที่จะกินเข้าไปทางปากมันก็มีไว้ในกระป๋องเปิดขึ้นมาก็กินได้ทันทีไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มอะไรเลยต่อมาก็สิ่งที่จะดูเข้ามาทางตานี่มันก็อยู่ในกระป๋องมันอัดไว้ในวิดีโอมันอยากจะดูเวลาใดมันก็เปิดดูปั๊บไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องสติลมิเลตอิโมชั่นปลุกเร้าอารมณ์ของตนเองเรื่องเพศรสเรื่องเมรัยเรื่องเซ็กส์อะไรต่างๆพวกนี้มันมีอยู่ในแถบมันถึกมันเหมือนกับกระป๋องเรื่องของกระป๋องเอาเรื่องอาหารตาใส่ไว้ในกระป๋องอาหารหูอยู่ในกระป๋องอาหารจมูกดูในกระป๋องอยากจะกินทางตาก็เปิดปั๊บเห็นขึ้นมาเลยจะดูเรื่องใดจะดูเรื่องในมุ้งในม้อนล้วนแต่เรื่องจะทำลายจิตใจหลังจากนั้นจะฟังเรื่องอะไรก็เหมือนกับสิ่งที่จะฟังนั้นมันบรรจุไว้แล้วรอแล้วอยู่ในกระป๋องอยากจะฟังเวลานี้ก็กดปั๊บเข้าไปเทปเอ่ยสเตอริโอเอ่ยพวกเทปพวกอะไรบรรจุเสียงเทปก็จะฟังเวลาใดก็ได้เสียงเซ็กเสียงอะไรต่างๆเสียงปลุกเราจิตใจให้เกิดซิลมิเลตอิโมชันอะไรต่างๆเนี่ยมันมีพร้อมที่จะทำให้จิตใจเร็วร้ายลงทุกทีหรือจะทำให้จิตใจนี่สูงส่งตรงไหนเล่าลือว่าเป็นพระอริยะเจ้าตรงไหนก็แห่กันไปเอาบันทึกเสียงท่านมาอยากจะฟังเวลาใดนั่งฟังนอนฟังทำอะไรฟังก็ได้นี่ถ้าจะฟังให้มันดีมันก็ได้เสียงกระป๋องรูปกระป๋องตินกระป๋องน้ำหอมขวดละ 50,000 60,000 อยากจะดมอยากจะหอมเวลาใดก็เปิดออกมาสเปรย์ฉีดเข้าไปในห้องหับในห้องน้ำที่หลับที่นอนได้ทั้งนั้น ชีวิตกระป๋องชีวิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เจริญตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างไรมีไว้เพียบพร้อมสิ่งเหล่านี้เจริญมากเลยเพราะผลทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นคิดว่าจะแก้ปัญหาของโลกของสังคมได้แต่ในที่สุดวิทยาศาสตร์ก็จำยอมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้กลายเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันด้วยความสงบระงับอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเมตตาปานีเอื้ออาทรซึ่งกันและกันผลผลิตผลของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีหลังจากนั้นมันก็มาสุดอยู่เพียงแค่นั้นก็เป็นการบริโภคเทคโนโลยีเป็นไปสนองต่อความปรารถนาคืนกระหายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในที่สุดก็ไปทำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเบียดเบียนธรรมชาติป่าเขาลำเนาไทยเบียดเบียนแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำทำให้โลกมีเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆนานาเพราะผลแห่งความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่วิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่สามารถที่จะทำให้คนที่อยู่ในยุควิทยาศาสตร์นี่กลายเป็นคนดีขึ้นมานอกจากทำให้คนยุควิทยาศาสตร์เนี่ยดิ้นรนหาวัตถุมากเข้าไปอีกจนไม่รู้จักจริงพระพุทธเจ้าของเราคล้ายๆท่านจะพูดเรื่องนี้อย่างมองเห็นโลกนี้อย่างน่าสงสารอย่างน่าเวทนาที่คนในโลกนี้มัวดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาแต่เรื่องทางวัตถุวิ่งตามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะนำความสุขมาให้สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ยิ่งผลิตขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเจริญเท่าไหร่มันก็เหมือนยิ่งดูดความสุขออกจากใจสูบความสุขออกจากใจเพิ่มความทุกข์เข้ามาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสนองตอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย ยากได้เทคโนโลยีอันเป็นผลผลทางวิทยาศาสตร์นั้นทำให้คนเราดิ้นรนยื้อแย่งเป็นหนี้เป็นสินเมื่อไม่ได้มาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข์อีกสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะทำลายโลกทั้งโลกได้มนุษย์ยิ่งดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาวัตถุเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์วิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้จิตใจคนมีความทุกข์มากขึ้นเพราะวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถที่จะลึกลงไปถึงเรื่องพฤติกรรมทางจิตทางใจไม่สามารถจะผลิตเทคโนโลยีมาทำให้คนเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความเมตตาปรานีถึงคุณค่าสูงสุดแห่งชีวิตคุณค่าด้านจริยธรรมพระพุทธเจ้าของเราวันหนึ่งท่านเดินทางไปในทุ่งนาก็มีภิกษุเดินตามท่านไปท่านได้ไปมองเห็นฝูงปลาซึ่งอยู่ในน้ำน้อยๆน้ำมันกำลังจะงวดจะแห้งพูดง่ายๆก็เรียกว่าภาคอีสานว่าไปเห็นปลาขอนภาคอีสานเรียกว่าปลาขอนปลาขอนน้ำมันงวดแห้งไม่มีที่ไหลมาแห้งลงแห้งลงปลานี่ก็รู้ตัวว่าตนเองจะตายก็ดิ้นดิ้นไปเท่าไหร่น้ำก็จะหมดไปหมดไปยิ่งดิ้นก็จะหมดแดดก็เผาในที่สุดก็ตายไปบ้างที่ยังอยู่ก็มุดไปในดินมุดไปในโคลนเอาโคลนก็แห้งไปในที่สุดก็ตายไปพร้อมกับความดิ้นรนกระเสือกกระสนท่านก็เลยแย้มพระโอษฐ์และท่านก็อุทานขึ้นมาว่ามะมายิเตปสถะพันธมาเนมัชเชวะอัปโปทกะขีนะโซเตเอตัมปิทิสวาอมโมเจเรยะภาเวสุอาสติมะกุปพมาโนแปลว่าท่านทั้งหลายจงเห็นหมู่สัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่กับวัตถุเพราะยึดถือว่าของเราเหมือนฝูงปลาที่กำลังดิ้นรนอยู่ในน้ำน้อยอันมีกระแสสิ้นไปแล้วนรชนผู้เห็นโทษเช่นนั้นแล้วไม่พึงยึดมั่นถือมั่นในภพทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราในนี้ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องตัวเราเรื่องของเราอะไรก็เราจะเอาเราจะมีเราจะเป็นเราจะเป็นผู้ชนะเราจะไม่เป็นผู้ยอมแพ้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เจริญทุกวันในทางโลกตะวันตกเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาต้องการจะชนะสิ่งใดที่เขาปรารถนาเขาจะเอาให้สำเร็จโลกภายนอกธรรมชาติภายนอกนั้นเขาศึกษาเขาค้นคว้าเรื่องสุริยะจักรวาลอะไรตัวอะไรเนี่ยไปจนสุดเปลี่ยนในที่สุดเขาก็ยังไม่พบความจริงที่จะทำให้โลกนี้สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้จะทำให้คนมีความสุขขึ้นมาคนในสมัยโบราณซะอีกที่มีความสุขสงบร่มเย็นแม้โลกนี้ยังไม่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยพ่อสมัยแม่ของเรานั้นบ้านเมืองอยู่อย่างเป็นสุขถึงแม้ว่ายังไม่เป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งสะดวกสบายฟุ่มเฟือยอย่างทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนขี่เกวียนออดแอดออดแอดแต่จิตใจคนก็ไม่เร่าร้อนกระวนกระวายกะหิวกระหายอยากจะได้อะไรจนเกินไปคนไม่ค่อยจะเป็นหนี้เป็นสินมากขนาดนี้อาตมายังจำได้ตอนเด็กๆนี่อยู่กับพ่อกับแม่กลางทุ่งกลางท่าบ้านนอกคอกนาไม่เคยเห็นรถเห็นเรืออาตมาจำได้ว่าปี2499อาตมาเห็นรถยนต์คันแรกสมัยนั้นรู้สึกว่าอยู่เย็นเป็นสุขมากเลยกับพ่อกับแม่ไม่กระตือรือร้นที่จะเป็นหนี้เป็นสินอะไรและก็ไม่ปรารถนาจะมีวิทยุสักเครื่องหนึ่งเพราะว่ามันไม่เคยมีมันไม่มีสิ่งใดให้อยากได้อะไรมากนักมีข้าวกินไปวันๆก็อยู่เย็นเป็นสุขได้จิตใจในสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันพรั่งพร้อมไปทุกอย่างแต่มันก็ทุกอกทุกใจลูกสมัยนี้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยทำให้เป็นทุกข์พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะลูกครูบาอาจารย์ก็เป็นทุกข์เพราะลูกศิษย์บ้านเมืองรัฐบาลรัฐมนตรีก็เป็นทุกข์เพราะการบริหารเพราะการปกครองกับบุคคลทั้งหลายในประเทศที่ขาดศีลขาดธรรมเมื่อขาดศีลขาดธรรมจะแล้วนี่แม้แต่จะให้เทวดามาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็มีความทุกข์อยู่ในใจมันบริหารยากปกครองยากสำหรับคน ขาดศีลขาดธรรมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีศีลมีธรรมพ่อแม่ขาดแคลนธรรมะพูดลงไปได้เลย 100% ว่าถ้าพ่อแม่มีธรรมะลูกก็จะดีพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมีศีลมีธรรมขึ้นมาเนี่ยลูกมันจะดีจะงามขึ้นมาเดี๋ยวนี้เด็กไม่ดีไม่งามเพราะผู้ใหญ่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมันขาดแคลนธรรมะผู้ใหญ่ขาดแคลนธรรมะลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ขาดแคลนธรรมะจึงเป็นเหตุให้ลูกศิษย์มันก็ขาดแคลนธรรมะไปด้วยลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทุกวันนี้ขาดศีลขาดธรรมขาดธรรมะทำให้ลูกเต้าขาดธรรมะไปด้วยบ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยเพราะว่ารัฐบาลก็ดีผู้แทนราษฎรก็ดีขาดธรรมะไม่มีศีลไม่มีธรรมกว่าจะได้มาเป็นผู้แทนราษฎรจะได้มาเป็นรัฐบาลนั้นมันสูญเสียศีลธรรมธรรมะไปสักขนาดไหนลองคิดดูตั้งแต่วันเลือกตั้งต้องซื้อต้องโกงต้องสารพัดอย่างทุกรูปแบบกว่าจะเข้ามาได้เพราะนั้นประชาชนที่เลือกเขาก็ไม่มีธรรมะเหมือนกันเขาไม่ได้ไปเลือกโดยธรรมะเขาเลือกโดยวัตถุเขาไปเลือกโดยเงินโดยทองเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้กำลังขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะทำยังไงเราจะทำให้โลกของเรามีอยู่เย็นเป็นสุขสังคมของเราสงบร่มเย็นขึ้นมามันต้องกลับคืนสู่ศีลสู่ธรรมทีนี้มันหนักเข้าไปกว่านั้นว่าผู้ที่จะทำให้ศีลให้ธรรมกลับคืนมาเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกในเมื่อขาดแคลนธรรมะขาดแคลนศีลธรรมผู้ที่จะเป็นหลักเป็นแก่นเป็นแกนเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณทางศีลทางธรรมผู้ที่จะนำธรรมะสู่จิตใจของผู้ที่ขาดแคลนคนอื่นก็น้อยเข้าไปทุกทีน้อยเข้าไปทุกทีเอาง่ายๆอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยในประเทศไทยพลเมืองของไทยเรา50 ล้านคน60 ล้านคนพระสงฆ์องค์เจ้าในศาสนาของเราทั่วเฉลี่ยแล้วประมาณสัก200,000 รูปถ้า200,000 รูปนี้ถ้าเราจะมาแบ่งกันรับผิดชอบประชาชน50 ล้าน 60 ล้านคนก็จะตกไปแต่ละรูปละรูปจะต้องรับผิดชอบต่อด้านศีลธรรมจริยธรรมคุณค่าทางจิตใจของเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมศาสนาเนี่ยในจำนวน50-60 ล้านคนเนี่ยพระภิกษุสงฆ์200,000 รูปจะต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องพุทธศาสนิกร่วมชาติเนี่ยรูปละ250-260 คนขึ้นไปถ้าหากว่า50 ล้านคนต่อ200,000 รูปก็จะได้รับผิดชอบกันรูปละ250 คนแต่ทีนี้อันนี้ยังเป็นเพียงตัวเลขถ้าจะเอาเข้าจริงๆนี่200,000 รูปนี้ผู้ที่จะนำธรรมะนำศีลนำธรรมกลับมาสู่ประชาชนจริงๆพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณทำให้มหาชนปีกกล้าขาแข็งลืมตาอ้าปากทางศีลธรรมขึ้นมาทางจริยธรรมขึ้นมามันกับจะไม่ใช่200,000มันกับจะเป็น20,000 หรือ 2,000 รูปเท่านั้นนอกจากนั้นถ้าเปรียบทหารก็คือทหารตีฉาบตีกองไปเชียร์เย่อๆไปเท่านั้นเองหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะช่วยทำให้ศีลธรรมนี้เสื่อมทรามลงไปจากภายในจากวัดวาอารามก่อนอย่างนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ขาดแคลนทุกวันนี้คือสิ่งที่ขาดแคลนนั้นไม่ใช่วัตถุแต่คือธรรมะเพราะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อโลกนี้ต่อสังคมนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยพูดกับภิกษุทั้งหลายประกับภิกษุทั้งหลายว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธมาโนสุขตะวินัยโยติทัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตก็ดีธรรมวินัยคือศาสนาของเราตถาคตนี่ก็ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความสงบร่มเย็นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้แก่เทวดาและมนุษย์อยู่ในโลกนี้เพียงนั้นเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าโลกนี้จะอยู่เย็นเป็นสุข จะทุกข์ยากลำบากสังคมของโลกนี้อยู่ที่การมีศีลมีธรรมธรรมะของศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วเคยเป็นศาสนาที่มีคนนิยมนับถือมากอันดับหนึ่งครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลหลังจากพุทธปรินิพพานไป200 300 400ปีนี้พุทธศาสนาเราเจริญมากหลังจากสังคายนาครั้งที่3แล้วพุทธศาสนาได้แผ่ไพศาลไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกถือได้ว่ามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกเลยแม้แต่ในบางส่วนของรัสเซียหรือในจีนแผ่นดินใหญ่ในเอเชียของเราเนี่ยเกือบทั้งหมดล้วนแต่เคยนับถือพระพุทธศาสนาแต่บัดนี้พุทธศาสนาของเรานั้นแม้แต่ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นเมืองแม่ของพระพุทธศาสนาเมื่อเทียบส่วนเปอร์เซ็นต์ของประชาชนชาวอินเดียเป็น900ล้านจะพันล้านเนี่ยแบ่งเกรดออกมาแล้วในประเทศอินเดียนับถือศาสนาฮินดูเซีย 83% หลังจากนั้น 11% ก็เป็นมุสลิมนอกจากนั้นก็อีก 3% นับถือคริสต์ศาสนานอกจากนั้นอีก 2% ก็นับถือศาสนาซิกหรือจากนั้นก็สเปะสปะกันไปพุทธศาสนาไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยมีจนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นในประเทศไทยของเราก็จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องวัดว่าพุทธศาสนาหรือศีลธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยจะยังอยู่หรือจะหมดไปไม่ใช่วัดอยู่ที่ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุวัดวาอารามแต่จะต้องวัดกันตรงที่จิตใจของประชาชนว่าคนเรามีศีลมีธรรมกันหรือไม่ยังรักกันกลมเกลียวมีเมตตาปานีช่วยเหลือเจือจุนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่หรือไม่ทุกวันนี้ในประเทศของเราในสังคมของเรารู้สึกจะเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายและจะไว้ใจกันไม่ได้เต็มไปด้วยปัญหานานาประการถ้าเราไปเปิดอ่านหนังสือพิมพ์มีแต่เรื่องไม่ดีไม่งามทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายว่าส่วนที่ดีก็มีอยู่แต่หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนไม่ค่อยออกประโคมข่าวในส่วนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงพุทธศาสนาและหันมาดูพระสงฆ์องค์เจ้าเรากำลังขาดแคลนขุนพลแห่งกองทัพธรรมที่จะนำหลักธรรมเข้าไปสู่มวลชนในยุคไฮเทคเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นได้ว่า 200,000 รูปนี้มีจำนวนน้อยมากเกือบจะนับครบนิ้วมือผู้ที่พระมหาชนรู้จักและก็ยอมรับอยากจะฟังท่านเหล่านั้นแสดงธรรมแล้วก็แม้ยังไม่เชื่อก็อยากฟังเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาด้วยเหตุนี้เองจึงพูดได้เต็มปากเลยว่าโลกทุกวันนี้ขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันขาดแคลนกันมากจริงๆพ่อแม่ขาดแคลนธรรมะจึงทำให้ลูกเป็นคนดีไม่ได้ครูบาอาจารย์ขาดแคลนธรรมะจึงไม่สามารถทำให้ลูกศิษย์ดีงามไม่ได้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองข้าราชการหรือว่ารัฐบาลผู้ที่มีหน้าที่บริหารประเทศชาติขาดแคลนธรรมะจึงไม่สามารถทำให้ราษฎรทั้งหลายมีแบบมีอย่างที่ดีงามเพียงพอพระสงฆ์องค์เจ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจึงไม่สามารถทำให้ศาสนิกตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้นอกจากนั้นก็มีสิ่งที่จะมาทำลายสิ่งธรรมะเนี่ยก็คือความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีผลิตผลจากวิทยาศาสตร์กลายมาเป็นเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบทางเศรษฐกิจการเมืองอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็มาสรรสร้างเป็นรูปธรรมขึ้นมาฝ่ายที่เป็นรูปธรรมคือพวกเทคโนโลยีนั้นเพื่อสนองตอบอุตสาหกรรมเพื่อสนองตอบเศรษฐกิจและสนองตอบทางด้านการเมืองอีกด้วยอย่างทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปัญหาใหญ่ของโลกที่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นน้ำได้แห้งลงเร็วขึ้นเกิดจากอุตสาหกรรมที่มนุษย์ได้ดูดได้สูบเอาพวก natural resources พวกทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นน้ำมันเอามาทะลุงเอามาเผากันมากันมากองส่งควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจับกันเป็นเมฆเป็นกรดไนตริกกรดกัมมันทันสู่ความชื้นในอากาศปนอยู่ในเมฆตกลงมาตกลงมาแล้วก็กลายมาเป็นฝนน้ำกรดที่เรียกว่าเอซิสเรนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาจากความโลภในวัตถุนั่นเองเกิดมาจากความชำนาญทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งไปที่จะทำให้คนเป็นคนดีแต่จะมุ่งไปเพื่อพิชิตธรรมชาติเพื่อเอาชนะธรรมชาติแต่ในที่สุดมันชนะไม่ได้ธรรมชาติเพราะตัวมนุษย์นี่ก็คือธรรมชาติอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นฝนก็กลายเป็นน้ำกรดตกลงมาทำให้ต้นไม้ตายทำให้ปูปลาสัตว์น้ำตายไปเพราะฝนนี่มีพิษปลาบางชนิดตาบอดในโลกที่เจริญทางตะวันตกทำให้ทะเลสาบใหญ่ๆอย่างหนองหารเมืองสกลนครเนี่ยไม่สามารถจะมีสัตว์น้ำเต่ากุ้งหอยปูปลาอยู่ได้เพราะฝนที่ตกลงมานั้นมีพิษนอกจากนั้นสารต่างๆที่เราค้นพบอย่างสาร CFC อยู่ในสเปรย์อยู่ในน้ำยาของแอร์ของอะไรต่างๆเนี่ยที่มันชื่อยาว่าโคโรฟูลฟลูออคาร์บอนก็มาย่อเป็น CFC ลอยขึ้นไปในอากาศก็ไปกัดชั้นโอโซนที่เป็นต่อกันระหว่างอวกาศกับสิ่งที่มีอากาศในโลกนี้มันเป็นแผ่นหนาแน่นต่อกันตรงนั้นภาษาฝรั่งเรียกว่าโอโซนภาษาบาลีว่าคัคคนาคัคคนาเมื่อกันแล้วก็เกิดเป็นรูโหว่ขึ้นมาเรียกว่าโอโซนโฮลก็ทำให้เกิดแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยลงมาอย่างโลกทำให้โลกร้อนมากขึ้นแล้วก็ให้เกิดมะเร็งร้ายต่างๆนับวันที่น้ำจะงวดแห้งในห้วยหนองคลองบึงอย่างรวดเร็วแล้วก็นับวันที่น้ำในทะเลเนี่ยจะสูงขึ้นเพราะเหตุแห่งน้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือมันเปื่อยมันละลายนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งค้นพบอย่างนี้ทำให้เกิดอาการหวาดกลัวกันไปทั้งโลกปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีขึ้นการประชุมกันได้ทีขึ้นในประเทศต่างๆ International Conference on Ozone Layer Compression เนี่ยแต่ในที่สุดก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งออกมาประกาศให้โลกรู้ว่าไม่มีปัญหาอะไรจะได้หวาดกลัวเลยเรื่องโอโซนโฮลเรื่องเอซิสเรนเรื่องกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยมันไม่ได้เกิดมาจากพวกอุตสาหกรรมมาจากอะไรเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาอีกหน่อยมันก็หายไปเองไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีไม่มีพิษมีภัยอะไรทั้งหมดนี้คืออะไรก็คือวิทยาศาสตร์เองเหมือนกันวิทยาศาสตร์นี่ไปสนองตอบกิเลสตัณหาของพวกนักอุตสาหกรรมทั้งหลายอาจจะถูกอุตสาหกรรมนี้เอาเงินฟาดลงไปว่าคุณจะต้องประกาศอย่างนี้คุณจะต้องเห็นอย่างนี้เพื่อให้เบี่ยงเบนความเข้าใจคนจะไม่ได้หวาดกลัวแล้วก็อุตสาหกรรมเราจะได้เจริญขึ้นไปอีกนี่ก็คือการขาดแคลนศีลธรรมแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็จะขาดแคลนศีลธรรมต่อไปที่ปัญหาต่อไปเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาอีกก็คือพวกวิทยาศาสตร์ประเภทที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตหลังจากนั้นมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือพวกเจริญมากๆถึงขนาดว่าเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยต่อไปปัญหาใหญ่มันจะเกิดขึ้นเมื่อขาดศีลขาดธรรมวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งหน้าไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าจะไม่เอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนกันต่อไปคนจนๆนอนอยู่ตามไร่ตามนานอนอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ใครอยากได้เบียดๆแต่ต่อไปมันจะถูกอาการป้นเมื่อพลาสติกเซอร์เจอรี่อะไรเนี่ยเจริญขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรได้มีธนาคารหูธนาคารตาธนาคารตับธนาคารไตอะไรขึ้นมาต่อไปคนจนๆจะถูกป้นเอาหูป้นเอาตาป่นเอาลูกกระตาป่นเอาตับเอาไตไปเข้าธนาคารไว้ขายให้คนรวยเศรษฐีไปขายคลินิกสำหรับพลาสติกเซอร์เจอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าขาดศีลขาดธรรมซะแล้วอย่างเดียววิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้นมาเพื่อสนองตอบความปรารถนาความพรั่งพร้อม สนองต่อตาหูจมูกลิ้นกายแต่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำให้คนกลายเป็นคนดีมีคุณค่าทางศีลทางธรรมได้มันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังๆอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยแกเคยพูดล่วงหน้าเอาไว้เลยก่อนที่แกจะตายแกบอกว่า Burn of the future depend on small and force or moral and strength หมายว่าโลกในอนาคตเนี่ยชะตากรรมของโลกในอนาคตนะ The world of the future โลกในอนาคตเนี่ยโลกแห่งอนาคตหรืออนาคตของโลกเนี่ยมันจะอยู่ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปที่ความแข็งแกร่งของจริยธรรม depend on moral and force อำนาจของอำนาจของจริยธรรมอำนาจของศีลธรรมแข็งแกร่งเท่าไหร่โลกจึงจะอยู่ได้หรือว่า moral strength ความแข็งแกร่งทางศีลทางธรรมยังมีอยู่ก็จะสามารถทำให้โลกนี้อยู่รอดได้มิฉะนั้นวิทยาศาสตร์ตัวเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยจะทำลายจิตทำลายใจผู้คนให้ย่ำแย่ลงไปอีกเบียดเบียนกันทุกรูปแบบทั้งทางตรงทางอ้อมเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันไม่ใช่ขาดแคลนวัตถุในอนาคตมันจะขาดแคลนที่สุดคือเรื่องศีลเรื่องธรรมคนไทยเราทุกวันนี้กำลังบูชาวัตถุบูชาวัตถุกันมากๆแม้แต่ในเรื่องการทำบุญสุนทรภานี้ดูให้ลึกๆเถิดเดี๋ยวนี้ถ้าได้ยินข่าวพระอรหันต์อยู่ตรงไหนพระอริยเจ้าอยู่ตรงไหนเราทั้งหลายก็หลั่งไหลกันไปทำบุญทำทานกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาแหละทานเป็นล้านเป็นเท่าไหร่ก็ทานได้เพราะหวังอะไรดูดีๆก็ไม่มีอะไรนอกจากวัตถุคิดว่าชาตินี้เราร่ำรวยอยู่มีวัตถุเท่านี้เราก็มีความสุขแต่ถ้าหากเรามีมากกว่านี้ในชาติหน้าเอา100 คูณเอา1,000 คูณเอา10,000 คูณเข้าไปเหมือนที่เราได้ยินในอานิสงส์ต่างๆที่พระเทศเราก็ยิ่งจะมีความสุขเพราะเหตุนั้นเราทานดีกว่าทานกับพระอริยเจ้าเหล่านี้โอเคท่านได้บุญแต่กุศลท่านไม่ได้เลยเพราะไม่เข้าใจพอท่านจะเทศน์ให้ฟังหน่อยก็ไปแล้วไม่สามารถจะนั่งฟังได้ปวดแข้งปวดขา5 นาที10 นาทีอาตมาเคยสังเกตคนกรุงเทพมหานครมหาทอดกฐินมหาทอดผ้าป่าทอดแล้วก็รีบกระลกกระลนจะรีบร้อนไปจะไปเที่ยวไปอะไรเงินนี่ไม่เสียดายถวายเป็นหมื่นเป็นแสนวัดโน้นวัดนี้แต่จะฟังเทศซะหน่อยให้จิตใจนี่ฉลาดขึ้นมารู้จักบุญที่แท้จริงกุศลที่แท้จริงคุณธรรมที่แท้จริงที่ควรจะทำให้เกิดให้มียิ่งกว่าการให้ทานไม่ฟังรีบจะไปเที่ยวหูทอกรีบจะไปเที่ยวหินหมากเป่งรีบจะไปเที่ยวนมัสการกราบไหว้พิพิธภัณฑ์อาจารย์โน้นอาจารย์นี้ไม่มีเวลาที่จะฟังเทศจะกล่าวไปใหญ่ให้มาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยยิ่งหนักก็ไปอีกในที่สุดแล้วก็ติดกันอยู่เพียงแค่เปลือกเพราะอาศัยวัตถุเข้าใจประเทศแล้วมันไม่ได้อะไรฟังแล้วมันคงจะไม่ทำให้ร่ำรวยเหมือนกับการที่เราให้ทานลงไปเพราะนั้นมันก็เลยติดอยู่เพียงแค่วัตถุเท่านั้นเองทีนี้โลกทางตะวันตกเป็นอย่างไรพวกฝรั่งมั่งค่าเดี๋ยวนี้ยอมแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็ยอมเขาบอกว่าเขาเข้าไม่ถึงความจริงที่แท้จริงเมื่อศึกษาพบอันนี้ค้นคว้าอันนี้ได้ก็มีอีกอันใหม่ขึ้นมาที่ยังไม่รู้จักเดี๋ยวนี้คำพูดคำกล่าวของพระพุทธเจ้าของเรากลับเป็นเรื่องจริงที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแม้แต่บางสิ่งบางอย่างวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยค้นพบทางพุทธศาสนาก็ได้พูดไว้อย่างในเรื่องมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ดีหรือว่าเมื่อตรัสรู้ก็ดีความสว่างสวัยเกิดขึ้นในโลกในจักรวาลนี่เป็นหมื่นเป็นพันจักรวาลเป็นหมื่นโลกธาตุก็ตามที่ไหนที่แสงอาทิตย์แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องไม่ถึงแต่ความสว่างสวัยด้วยอนุภาพแห่งการเกิดมาของท่านนี่ส่องไปถึงล่วงเทวานุภาพใครจะคิดว่าที่ไหนล่ะที่แสงพระอาทิตย์ประจันเข้าไม่ถึงแต่มายุคปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบพวกแบล็คโฮลคือหลุมดำในอวกาศอันเป็นซากของดวงดาวต่างๆที่ถูกความร้อนเผาไหม้แล้วก็ซุดตัวลงไปหลุมดำอันนี้ไม่สามารถจะมีแสงอะไรแทงทะลุเข้าไปได้แม้แต่แสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องสว่างเข้าไปไม่ถึงแต่ก็ยังมีแสงอนุภาพในการเกิดขึ้นในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเข้าไปถึงในสุริยะจักรวาลอันไพศาลในกลุ่มแห่งโซลาร์ซิสเต็มอะไรต่างๆพวกนี้ใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมีแต่บัดนี้เขาก็ได้พบเหมือนกันพวกลุ่มดำที่เรียกว่าแบ็คโฮลเนี่ยไอ้แบ็คโฮลเนี่ยก็คือลุ่มดำนั่นเองหรือว่าวัตถุในท้องฟ้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า celestial object ซึ่งเป็นซากของดาวฤกษ์ในขั้นตอนของวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายกล่าวคือเมื่อดาวฤกษ์นี้มีมวลมากกว่า3เท่าของมวลดวงอาทิตย์เรียกว่า solar mass ขึ้นไปเมื่อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ภายในดาวฤกษ์นี้ได้โดนเผาผลาญลงโดยสิ้นเชิงแล้วดาวฤกษ์ดังกล่าวก็จะยุบตัวกลายเป็นลุ่มดำเมื่อลุ่มดำอันนี้มีอะไรเนี่ยแสงอะไรก็ผ่านเข้าไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเหมือนกับท่านเห็นท่านก็ตรัสในเรื่องนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็จำจอมเมื่อจำจอมแล้วบางทีเขาก็ยังพูดสารภาพออกมาอย่างเซอร์อาร์เธอร์เอดดิงตันเขาพูดว่าวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาคงเข้าถึงเพียงโลกแห่งเงาเงาอันเป็นสัญลักษณ์ไม่จะเป็นสัจภาวะที่แท้จริงได้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขายังค้นไม่พบที่พุทธศาสนาให้คำตอบไปแล้วเขาบอกว่า we have learned that the explorations of the external world by the methods of physical science leads not to the concrete reality but to the shadow worlds of the symbol หมายว่าเราได้เรียนรู้แล้วว่าการสำรวจโลกภายนอกด้วยวิธีการของวิทยาศาสตร์และทางฟิสิกส์ไม่สามารถนำเราให้เข้าถึงสัจภาวะหรือความจริงที่เป็นตัวแท้ได้แต่เพียงแต่สามารถจะนำเราเข้าถึงเงาแห่งความจริงเงาแห่งความจริงที่เขาเรียกว่า shadow worlds of the symbol shadow ตัวนี้แปลว่าเงาเข้าถึงเพียงแค่โลกเงาแห่งสัญลักษณ์เท่านั้นอันนี้เป็นความเห็นของเอ็ดดิงตันที่ว่าเป็นผู้เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพสมบูรณ์และพิสูจน์ได้เป็นคนแรกเขาก็ต้องยอมเพราะเห็นนั้นในนี้โลกทางตะวันตกยอมบางทีมีความคับขันจำเป็นหาทางออกบอกไม่ถูกเขาก็กลับมาสู่โลกทางตะวันออกและนี่นักวิทยาศาสตร์นักเขียนทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยเขาพูดถึงยุคสมัยใหม่เขาว่าถึงยุคที่จะต้องหันกลับ turning pointยุคหันกลับไปไหนวิทยาศาสตร์ยิ่งค้นคว้าไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้โลกนี้สงบไม่สามารถทำให้คนเป็นคนดีที่แท้จริงได้ไม่สามารถเข้าถึงคุณค่าอันสูงสุดของมนุษย์ทางด้านจริยธรรมโดยมีพื้นฐานบนสัจธรรมที่แท้จริงในที่สุดจะต้อง turn back to basic return to turning point กลับคืนสู่ยุคที่จะต้องกลับหลังไปหาศีลหาธรรมหาศาสนานี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกกำลังขาดแคลนที่สุดนั้นไม่ใช่วัตถุวิทยาศาสตร์ก็ต้องยอมคือสิ่งที่โลกขาดแคลนนั้นก็คือเรื่องธรรมะเรื่องของศาสนาในสมัยตอนเด็กๆอาตมาเห็นว่าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเพราะยังไม่ขาดศีลขาดธรรมโลกสมัยนั้นยังไม่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกจากนั้นคนในสมัยนั้นก็ไม่มีความโลภไม่มีความหื่นกระหายมากมายเท่าทุกวันนี้เพราะไม่มีสิ่งที่จะมาช่วยขยายความโลภความโกรธความหลงไม่มีชีวิตกระป๋องอย่างทุกวันนี้อาตมายังจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นแม้แต่คำกล่อมลูกแม่ก็กล่อมด้วยบทเพลงแห่งศีลแห่งธรรมตามบ้านนอกในพออาตมาโตมาเนี่ยพี่สาวกล่อมน้องนอนเปลก็กล่อมด้วยสารพันให้สารพันที่ไปฟังมาจากวัดนั่นแหละมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาแด่พระพุทธผู้ได้ตรัสรู้มาบูชาแด่พระธรรมผู้น้อมนำความรู้มาบูชาแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงพระธรรมวินัยเพลงเหล่านี้กล่อมลูกน้อยให้นอนเปรเด็กๆ เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายสมัยก่อนวิทยุไม่มีไม่ขยายหูให้ยาวไกลไม่มีเสียงกระป๋องไม่มีรูปกระป๋องไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีเทปไม่มีวิดีโอเสียงขับเสียงลำเสียงเพลงไม่มีอะไรจะร้อง ผู้เฒ่าบางคนกลางคนลงไปหาขุดกบขุดเขียดตามทุ่งในร้องเพลงร้องเพลงนะติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสาจวัชเณนะพูดไปอย่างเงี้ยถึงแม้เขาไม่รู้จักความแปลแต่เขาก็เจริญด้วยศรัทธาเขาไม่รู้จักคำแปลนั้นคนหนุ่มคนสาวก็อย่างเนี้ยบางคนลงไปทุ่งไปท่าไปหาฟางอาตมายังจำได้พ่อใหญ่เตี้ยวแกตายไปแล้วแกไปหาฟางฟางมาให้หัวให้ควายกินเนี่ยแกก็หาบมาด้วยร้องเพลงมาด้วยอิมินาสกาเลนาตังพุทธังอภิบูชยามะไม่รู้แกรู้ความหมายมันหรือไม่แต่แกร้องเพลงเหล่านี้คนหนุ่มๆสาวๆเหมือนกันบางทีไม่มีอะไรจะร้องจะรำก็เอาสิ่งที่พระสวดนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปเลยร้องเป็นเพลงว่ามาไปเลยสนุกสนานอันนี้แสดงว่าธรรมะนั้นมันซึมซาบอาบรสอยู่ในวิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยในสมัยโบราณเป็นอย่างนี้คนเราไม่ขาดศีลขาดธรรมแม่จะกล่อมลูกให้นอนเปรย์ก็กล่อมด้วยศีลด้วยธรรมตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าแม่ให้ไปวัดครั้งแรกก็ไปกับแม่พอโตมาก็ไปเองอายุ6ขวบนี่ไปวัดแล้วนะไปวัดแล้วไปจังหันแม่บอกว่าให้ไปจังหันซึ่งเราก็ดีใจเมื่อได้ไปแล้วมีความคุ้นความเคยหลังจากนั้นพอเย็นๆมาเมื่อหลังจากเสร็จการทำนาแล้วเนี่ยในหน้าพรรษาแม่ก็ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมฟังชาดกอะไรต่างๆจากพระในวัดท่านอ่านใบลานให้ฟังพอตกตอนเย็นกลับมากินข้าวเสร็จแม่ก็เล่านิทานชาดกให้ฟังเล่าฟังกันอย่างชื่นชมมากลูกล้อมหน้าหลานล้อมหลังฟังกันไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเฉพาะตัวอาตมาเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับมันเป็นตนเป็นตัวเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ที่แม่เล่านั้นเรื่องนิทานชาดกต่างๆยังจำได้อีกด้วยกลางวันก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังถ้ามีโอกาสก็เล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าสมัยก่อนนั้นศีลธรรมมันยังมีมันยังไม่ขาดไม่แคลนมันจึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่มีศีลมีธรรมทำให้ลูกเป็นลูกที่ดีมีศีลมีธรรมเดี๋ยวนี้พ่อแม่จบด็อกเตอร์แต่ไม่สามารถทำให้ลูกเป็นคนดีได้ก็มีเป็นนักเลงหัวไม้พ่อแม่เป็นตำรวจเป็นระดับเจ้าใหญ่นายโตแต่ลูกเป็นโจรก็มีพ่ออะไรบางทีพ่อแม่ก็อาจจะเป็นโจรแม้แต่อยู่ในคราบของพิทักษ์สันติราษฎร์นั้นเพราะสิ่งที่มันขาดแคลนที่สุดนั้นคือศีลคือธรรมไม่มีทางอื่นใดที่จะทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นสังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขได้นอกจากการที่เราจะต้องturn back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมแห่งศีลแห่งธรรมในสมัยก่อนนั้นบ้านเมืองมันอยู่เย็นเป็นสุขได้จริงๆก็เพราะว่าศีลธรรมนี่เองเราไม่ได้ขาดแคลนสิ่งนี้แม้จะขาดแคลนวัตถุแต่เราก็อยู่ได้ด้วยศีลด้วยธรรมคนโบราณที่เล่าเรื่องรามยตนะเรื่องพระรักพระรามเรื่องหนุมานที่ว่าเก่งกาจสามารถหนุมานจะเก่งขนาดไหนก็ตามเถิดจะเหาะทะยานขึ้นท้องฟ้าจะเก่งไปเผากรุงลังกาพินาศไหมสุดท้ายถูกไฟไหม้หางสั้นลิกลี่สั้นลิกลี่ลิกลี่ลิกลี่แกก็ดับของแกไม่ได้บินขึ้นฟ้าสุดยอดเขาพัสุเมนมุดดำลงไปในดินถึงบาดาลชั้นต่ำสุดก็ยังดับไม่ได้หางก็กุดก็เหี้ยนก็สั้นบินขึ้นฟ้าอีกไปเห็นเงาห้าห้าห้านิ้วของพฤาษีก็บินตามเงานั้นไปก็ไปเห็นตัวพระฤาษีก็ไปถามว่าทำยังไงจะดับมันได้ฤาษีก็บอกว่าน้ำบ่อน้อยน้ำบ่อน้อยแกก็ไม่เชื่อฮะว่าฤาษีนี่พูดบ้าๆบอๆอะไรเหมือนคนไม่เต็มบาทแกก็มุดลงไปใต้บาดาลโผล่ขึ้นมาบนสวรรค์ขึ้นไปสูงสุดเขาพระสุเมนในที่สุดก็ไปเห็นฤาษีนั่นอย่างเก่าก็ไปถามฤาษีถึง2ครั้ง3ครั้งฤาษีก็บอกว่าน้ำบ่อน้อยมันดับได้ในที่สุดแกจนตรอกมาแกก็กลับมาเอาหางมาอมมันก็ดับไปแกจึงมาระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของฤาษีว่าโอ้น้ำบ่อน้อยก็คืออยู่ในปากเรานี่เองอันนี้มันเป็นลักษณะเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวทะยานขึ้นสุดขอบฟ้าสุดเขตสุริยะจักรวาลทีนี้ไปจนสุดแดนแห่งวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่สามารถนำความสุขความสงบร่มเย็นเข้ามาสู่โลกสู่สังคมได้จะต้องกลับคืนมาสู่แดนแห่งจิตแห่งใจแห่งศีลแห่งธรรม หนุมานไปไม่ไหวก็ต้องมาถามพฤาษีพฤาษีจะบอกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากบอกทางศีลทางธรรมเดี๋ยวนี้อาตมาเองกูบาอาจารย์ทั้งหลายเองก็คงจะกำลังเป็นฤาษีกำลังจะบอกว่าน้ำบ่อน้อยสามารถที่จะดับไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงทำโลกนี้ให้สงบร่มเย็นขึ้นมาได้แต่จะมีใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็คงจะต้องตะโกนกันโวกโวกอย่างนี้เพราะมันขาดน้ำบ่อน้อยขาดศีลขาดธรรมเมื่อจนต่อเข้าจริงๆมันจึงจะต้องกลับคืนมาอย่างนี้เหมือนกับอันเบอร์อาสไตแกพูดไว้มันหนีไม่รอดทางเรื่องจิตใจแม้จะไปสุดแดนแห่งวิทยาศาสตร์ในที่สุดก็ต้องมาหยุดกึกลงไปที่แดนแห่งจิตแห่งใจเพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นยังถูกครอบงำในเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นผู้นำซะก่อนจึงคิดขึ้นมาจึงกระทำขึ้นมาแต่ทีนี้เขาไม่ค้นลงไปทางด้านจิตด้านใจเขาไปค้นแต่ทางเรื่องวัตถุเพื่อสนองตอบทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอุตสาหกรรมในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นในการดิ้นรนเพื่อสนองตอบทางวัตถุให้ได้มาอย่างความพรั่งพร้อมปัญหามันก็เลยกลายเป็นเหมือนปลาอยู่ในน้ำที่มันงวดแห้งลงแห้งลงดิ้นไปจนตายก็ไม่ถึงที่สุดโลกทั้งโลกนี้มันอยู่ที่จิตดวงเดียวพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาลหุโซวัตติคโนอัตภาพชีวิตความเป็นอยู่สุขทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประกอบไปในเจ็ดดวงเดียวนี้ซึ่งมันกำลังเป็นไปเปลี่ยนแปลงไปจิตเตนิยติโลโกจิตเตนิยติโลโกเกณสุปริกิสติโลกอันจิตย่อมนำไปโลกอันจิตนี้ทำให้เสือกใสไปกระเสือกกระสนดิ้นรนไปจิตตสะเอกธรรมมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคู่โลกทั้งโลกเป็นไปเพราะอำนาจแห่งธรรมอันเดียวคือจิตเท่านั้นเพราะนั้นมันจำเป็นที่สุดที่จะต้องกลับคืนมาสู่ในเรื่องของจิตของใจคือเรื่องของคุณค่าชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องกลับคืนมาสู่ศีลสู่ธรรมชีวิตทั้งชีวิตที่เราเกิดมาในโลกนี้เราจะเอาอะไรไปเราเกิดมาแต่ตัวเปล่าๆแล้วเราก็จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปที่เรามีที่เราได้สิ่งที่ได้มาจะต้องสูญเสียไปสิ่งที่เรากำลังร้องไห้กับมันในวันนี้เพราะเราเคยชื่นชมหัวเราะกับมันมาแล้วสิ่งที่เรากำลังหัวเราะชื่นชมกับมันในวันนี้วันหนึ่งเราจะต้องร้องไห้กับมันเมื่อสิ่งนั้นพัดพากจากเราไปไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรแต่สิ่งที่จะได้ติดตัวไปนั้นก็คือแก่นสารแห่งชีวิตการประพฤติที่ดีที่งามความเป็นผู้มีศีลมีธรรมด้วยเหตุนั้นก็อยากจะชักชวนพี่น้องทั้งหลายหันกลับคืนมาสู่ศีลสุธรรมพ่อแม่จงเป็นผู้มีศีลมีธรรมเพื่อเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจของลูกครูบาอาจารย์จงตั้งมั่นในศีลในธรรมเพื่อจะเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองผู้นำสังคมผู้เป็นหัวหน้าองค์กรองค์การหัวหน้าสถาบันจงเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแก่ชนทั้งหลายแล้วบ้านเมืองเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอยากจะชักชวนพี่น้องทั้งหลายผู้ใดได้ยินข่าวประกาศอบรมศีลธรรมจริยธรรมสมาธิภาวนาวิปัสสนาสมถะบวชชีพามนุ่งขาวห่มขาวก็เชิญท่านไปวัดใกล้ๆบ้านของท่านเพื่ออบรมจิตเราสูญเสียเวลากับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหามามากแล้วปีหนึ่งควรจะได้มีเวลาให้แก่ตนเองกับศีลกับธรรมเพื่อจะได้ซึมซาบอาบรสสู่ศีลสู่ธรรมที่นิเพธพลารามนี้ก็มีวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมจัดมาเป็นกิจกรรมเพื่อชีวิตและสังคมอันร่มเย็นของชาวพุทธเราในงานนี้มีหลักการและเป้าหมายเพื่อนำพระพุทธชนให้ประดิษฐานอย่างมั่นคงในอริยยยธรรมสัมมาทิฏฐิของพระพุทธศาสนาและเพื่อไถ่ถอนพระหุชนให้หลุดพ้นเสียจากอาสัตธรรมหายนธรรมอันจะนำไปสู่ความเสื่อมแห่งชีวิตและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองในที่สุดกิจกรรมนี้จึงไม่มีอื่นใดนอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันของผู้ใฝ่ธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสทั้งส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาให้ก้าวหน้าตามรอยแห่งพระอริยเจ้า เริ่มตั้งแต่วันที่10มกราถึงวันที่17มกราคม7วัน7คืนถ้าพี่น้องทั้งหลายมีความใฝ่ใจก็เชิญท่านจะต้องทุ่มเทเวลาแห่งชีวิตของท่านตลอดงานนี้เพื่ออบรมจิตด้านสมาธิภาวนาร่วมกับเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เหล่าชีพามเนกขมะจารีเนกขมะจารีนีทั้งหลายทุกๆชีวิตในงานนี้เสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมือนนึกว่าเป็นเผ่าพงวงวานครอบครัวเดียวกันพ่อและแม่พี่น้องอันเดียวกันเจ็ดวันในหนึ่งปีของชีวิตนี้จงปราศจากภัยเวรความหวาดระแวงความห่วงห้าอะไรความเร่าร้อนแห่งจิตใจใดๆให้มันผ่านไปกับสายลมของปีเก่าขอให้เจ็ดวันนี้จงมีค่ามีความหมายด้านจิตใจและคุณธรรมเพื่อทดแทนการเวลาที่สูญเสียไปกับกิเลสตัณหาลุ่มหลงแสวงหาเทิดทูนบูชาเพื่อสนองตอบกิเลสตัณหาด้วยชีวิตนั้นแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไร้ค่าสิ้นความหมายช่วยอะไรเราไม่ได้ให้พ้นไปจากความทุกข์นอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราตายแล้วเกิดแล้วตายยังไม่รู้อีกกี่ชาติกี่แสนภพจึงจะถึงที่พ้นทุกข์เพราะเหตุนั้นเชิญเถิดท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย10มกราถึง17มกรา2536ที่จะมาถึงที่นิพเพทพรารามไปเถิดท่านไปบวชชีพามเนกขมะจารีเนกขมะจารินีฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาสร้างบุญญาบารมีสั่งสมคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งอริยญาณธรรมท่านจะได้พลาดโอกาสอันเป็นมงคลเช่นนี้เลยเกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งมันช่างดีแท้ๆตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่พิกลไม่พิการใบบ่าปัญญาสามแถมยังครบพระพุทธศาสนาบุญหลายแท้ๆที่เกิดมาในอริยชาติอริยแผ่นดินถิ่นไทยแดนธรรมจะมีอะไรอีกที่จะขาดทุนเสียยิ่งกว่าความเป็นผู้ไม่ใฝ่ในธรรมอีกแล้ว